الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Önceki dersi hatırlayacak olursak, 15 gün geçti. Arap dilinin dünya dilleri içindeki yerini tespit ettik. Daha sonra Arap dilinin ilk defa nasıl tedbir edildiğini, Arap dilinden de kastımızın burada Arap lügatı olduğu, sarfı, nahvi yahut beyan belagatı olmadığını ifade ediyoruz. Arap lügatını konuşuyoruz. Yani sözlüğünü konuşuyoruz. Arap mucemi, Arap sözlüğü, kelimeler, kelimelerin anlamları. Cahiliye döneminde, Sadr-ı İslam döneminde kelimeler ne anlamda kullanılıyor? Şiirlerde, ayetlerde, hadislerde, vafası insanların dilinde ilgili kelimeler ne manada kullanıldı? Birebir bunun tespiti efendim lügat ilminin işidir. Lügatın işidir. Ve sözlüklerle bu sağlanmıştır. Ve ilk defa Arap dilinde kelimelerin anlamlarına dair merak ve araştırmanın İbn Abbas'ta olduğunu görüyoruz. Ve temel sâlikini de Kur'an'ı anlamak olduğunu görüyoruz. Ve bu konuda fatara kelimesini örnek verdik. Fatır-ı semavati vel ard diye bu kelimenin ne anlama geldiği yönünde İbn Abbas'ın iki Arabi'nin, çöl Arabı'nın bir kuyu başında yapmış olduğu münakaşaya şahit olduğu demesiyle başlayan bir anekdot vardı. Yine İbn Abbas'ın buna benzer bazı cümlelerin manalarına dair yavuyu şefansı yapayım ilanı ile sucuğuyla ayet kelimesinde olduğu gibi böyle özel olarak Kur'an-ı Kerim'in gerek kelime gerek cümle olarak anlamını merak ettiğini, araştırdığını bu konuda özel bir uğraş içinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ilk defa Arap lügatı yönünde çalışma yapan kişinin İbn Abbas radıyallahu anh'a olduğu genelde söylenmektedir. Yine o derste söylemiştik. Ben tekrar eski dersleri burada baştan sona takrir edecek değilim. Daha sonra Hicri 2. asrın ortalarında 141, 150, 175 gibi tarihlerde belli isimler tarafından yapılmış bazı lügat çalışmaları olduğunu söylemiştik. Ebu Said Ebbad bin Tarvik El-Celili El-Bekri 141'de mesela vefat etmiş. İlk defa bir lügat çalışması, garip lafızlar üzerine lügat çalışması yaptığını görüyoruz. Neden garip lafızlar? Garip lafızlar demek çok fazla yaygın olmayan. Dolayısıyla duyulduğunda bu ne manaya geliyor diye insanların merak ettiği lafızlar demektir. İlk olarak böyle lafızların özellikle çalışma konusu olması gerekiyor. Çünkü yaygın lafızları herkes biliyor zaten. Mesele Kur'an'ın anlamı kaybolması, anlam tahrif edilmesin meselesi ise, bunun için Arap lügatı kaybolmasın, zayi olmasın meselesi ise, o zaman önce işe kaybolması çok daha muhtemel olan, acil olan efendim bir kelime grubu olarak garipler gündeme gelecektir. Nitekim öyle olmuştur. Nevadir kitapları yazılmıştır. Basralı Kıraat İmamı'dır aynı zamanda Ebu Hamd İbn-i Ala 154'te vefat etmiş. Onun bu konuda yazdığı bir kitabı var. Biliyoruz. Nevadir, garip şahs lafızlarla alakalı. Daha sonra işte Yunus bin Habib el-Zabbi, Kutrub Muhammed İbn-i Müsnedi el-Basri, Esma'i ile bakın 216'ya kadar böyle lügat çalışmaları var. Bu derse de giriş kabilinden yine bu dönemde özellikle mana ve mevzu esaslı lügat, mucem çalışmaları olduğunu görüyoruz. Yani belli konularda o konuları ifadeye dönük kelimeleri hali olan lügatlar. Konu nedir mesela? Atlar olabilir, silahlar olabilir, yıldızlar olabilir, gökyüzü cisimleri olabilir, yeryüzü, bitkiler olabilir, hurma olabilir, deve olabilir, devenin isimleri derler. Değişik deve türlerinin aldığı değişik isimler, değişik yaşlardaki develerin aldığı isimler, deve hastalıklarının isimleri, devenin huylarının seciyelerinin isimleri. İşte kitabın İbn diye yazılmış kitaplar var. At, değişik at türleri. Efendim aynı şekilde. Ata dair ne varsa, kitabın hayır, silahlar, oklar, mızraklar, hançerler vesaire. Bitkiler, vuhuş, vahşi hayvanlar. Bunlar adeta Arap ansiklopedileridir. Arap kültüründe çok yönlü olarak ansiklopedik çalışmalarıdır. Ama bunların her birisi ilk olarak müstakil, muayyen konular üzerinden başlamış ve ilk defa Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam, İmam Şafii'nin arkadaşlarından, öğrencilerinden, Kitab-ül Emval sahibi mesela, mallara dair kitap yazmış. Bunlar sadece arkadaşlar kelimelerin manalarını yazmıyorlar. Sadece isimleri zikretmekle kalmıyorlar. Devenin şu kadar ismi vardır demekle kalmıyor. Ona dair Arap kültüründe, şiirinde, türküsünde, atasözünde ne var ne yok. Hikmetinde, latifesinde, mizahında, acı tatlı olaylarında, eyyamında ne var ne yok hepsini döküyor. Bunlar ne birisi aslında? Arap edebiyatı tarihidir. Bir Arap edebiyatı ansiklopedisi. Nin belli fasikülleri, belli bölümleri oluyor. İlk defa Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem El-Galibul Musannef isimli eseriyle, daha sonra gelecek o, ne yapıyor? Bütün böyle müstakil konular halinde ele alınan bu gibi bahisleri bir kitapta topluyor. 30 bölümden oluşuyor. İnsanın yaratılışından tutun ata, deveye, silahlara vesaire efendim, o gün Arap kültüründe konuşulan şeylere dair bize garip lafızları özellikle hali bir lügat hazırlıyor. Bu konuyla alakalı kendinden önce yapılmış çalışmalar var ama diğerlerinden farkı nedir? Çok kapsamlı olmasıdır. 17 bin küsur tane kelime içeren bir lügat hazırlıyor. El-Garibul Musannif. Tamam. Tasnif edilmiş garip lafızlar. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam, bu vermiş olduğumuz örnekler hep konu ve mana merkezli, müsemma merkezli lügat çalışmalarıdır. Bu dönemde hatta bundan biraz önce, yani Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'dan daha önce geçen hafta, geçen derste tanıtımını yaptığımız Kitab-ı Ayn yazılıyor. Halil bin Ahmet el-Ferahili tarafından. O ise lafzı merkeze alıyor, lafızların anlamlarını veriyor. Bunlar hep mana merkeziyle. At diyorsun. Eşya mana merkezli. Atın isimleri diyorsun. İsimler atı merkeze alıyorsun. Atın isimleri diyerek lafızları onun üzerinden veriyorsun. Kitab-ı Ayn'da İmam Halil tam tersini lafzı merkeze alıyor. O lafzın anlamlarını veriyor. Araha lafzı diyor. Onun anlamlarını veriyor. Kahara diyor. Raaha diyor. Onunla nasıl bir yöntem takip ettiğini, Kitab-ı Ayn'ın sistematiği, terkibini, mantığını ve oradaki o fonoloji dediğimiz ses bilime dair çok efendim o dönem için orijinal sayılacak bilgileri, ilginçlikleri ne yapmıştık? Geçen hafta paylaşmıştık. Ve böylece ortaya iki tür mucem çıkıyor kabaca. Mucem el-me'ani, mucem el-faz. Mana sözlükleri, lafız sözlükleri diye. Son dönemlerde, yani 20. yüzyılın ortalarında, sonlarına doğru bazı dil bilimciler, lügatçılar, medrese el-maceniye diye bir kavram geliştiriyorlar. Sözlük, yazım ekolleri, metotları diye ve Ahmet Abdülgafur Akbar, Mekke'de mukim, Cevheri'nin sahahını tenkitli biçimde neşreden bu zat, konunun uzmanı, ilgili çalışmaya uzunca bir dirase bölümü yapıyor, bir mukaddime yapıyor ve orada sahah merkezli olarak tabii ki Arap diline dair, lügatına dair çok mühim tespitler ortaya koyuyor. Orada yaptığı orijinal sayılacak şeylerden bir tanesi de El-Medaris El-Mu'ceviyye, sözlük, yazım ekolleri ve metotları başlığıdır. Dört çeşit sözlük yazımından, ekolünden bahsediyor. Kitab-ı Ayn, onu geçiyorum, onunla ilgili bahisleri geçen hafta anlatmıştık zaten. Burada siz de görüyorsunuz zaten. Görüyorsunuz değil mi? Hocam biraz onu büyütseniz. Büyütürsek bu sefer ekrana sığmaz. Kenarlardan şey yapsam. Ekrana sığmaz bu sefer. Biraz şey yapacağım, sola doğru yazsın. Bakayım. O zaman başlayalım. Şöyle demek istiyorsun sen. Ben. Benim kardeşim. Evet. Tam sırrını şimdi. Dört sözlük yazım ekolünden bahsediyor. Bir, Kitab-ı Ayn'da İmam Halil'in ilk olarak iktikar ettiği, geliştirdiği yöntem. Mahreç esaslı yöntem. Lafızları mahreç esaslı olarak ele alıyor. Ayn harfiyle en safi berrak harf olarak Ayn harfiyle başlıyor. Sonra boğaz harfleri ve dudak ucu harflerine kadar Arap dilinin bütün harflerini bu şekilde yapıyor. Ve taklit usulünü kullanıyor demiştim. Yani ne yapıyor? Ses üzerinden efendim kelimeye geçiyor, kelimeden anlama geçiyor. Aslında üç aşamalı bir şey. Önce sesi buluyor. Sonra bu sese ait bir kelime var mı? Yani bu ses bir kelime olarak Arap dilinde karşılığını buluyor mu? Ondan sonra kelimenin Arap dilindeki manasını veriyor. Bu çok kapsamlı bir çalışma olmuş oluyor. Ses merkezli çalışması. Çünkü sesle girdiğiniz zaman işte aklen ne kadar ses olabilir? Karaka, rakaka, haraka, hakara diye bunun üzerinden mümkün bütün ihtimalleri birer ses dizesi olarak ortaya koyuyor. Ancak bunların bir kısmı mühmeldir. Yani Arap dilinde böyle bir ses kelimeye dönüşmemiştir. Bir kısmı mevdudur, yani kelime olarak anlama vaz edilmiştir. Diyor, o anlama vaz edilenleri ne yapıyor? Açıklıyor, anlamlarını veriyor. Arap şiirinden, ayetlerden vesaire bir isimden. Evet, buna taklit yöntemi diyoruz. Yani harflerin yerlerini değiştirerek. Tamam mı? Mahreç ve taklit yöntemini kullanıyor. Bu yöntem çok orijinal bir yöntem ve daha sonra bu yöntemi kullananlar olmuş. Kimler? İşte İbn-i Dureyd Cemhere'de bu yöntemi kullanıyor. İbn-i Dureyd'in cemherası ile ilgili az çok izahat yapmıştık. Pek lügatta çok güvenilir bir kaynak değil. Müfteal kelimeler olduğu söyleniyor. Kendisi kelime üretiyor. Toplumda karşılığı yok. Ama üretiyor. Halbuki dil sema işidir. Kulağa bağlı bir şeydir. Akla ve üretime bağlı bir şey değildir. Ezeyli tezim-i lügasındaki yöntem yine böyledir. Tezim-i lügat ezeyden bahsetmiştik geçen hafta. Ebu Ali el-Kari, bu da büyük lügatçıdır. El-Berri'ah isimli eserinde bu yöntemi kullanıyor. Evet. İmam Halil Kitab-ı Ayn ile ilgili bugün bir anekdot daha önce derken aklıma geldi. İmam Halil'in Kitab-ı Ayn'ı çok kapsamlı bir lügat olması gerekir. Doğru. Ben çünkü bizdeki baskılardan geçen hafta ben vermiştim. Açmıştım burada, göstermiştim. Biraz okumuştum da size. Tam değildir arkadaşlar. İmam Halil çok zahirane bir hayat yaşadı. Böyle ne bileyim, köşk, saray, vali evlerde, geniş kütüphaneler vesaire bunlara sahip olmadı. Bir efendim şeker kamışından yapılmış adeta çadırımsı, basit barınaklarda, sığınaklarda yaşadığı için öyle çok fazla kitapları korunamadı. Talebeleri daha sonradan mesmuata dayanarak onun kitaplarını efendim toplamaya, derlemeye çalıştılar. Eksik olduğu, yer yer bazı hatalar olduğu Kitab-ı Ayn'da bundan dolayı efendim söylenir. Böyle bir Kitab-ı Ayn'la ilgili bilginiz olsun. Evet. İkinci metot olarak Attar diyor ki Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem'in şeyidir. El-Garib Musannef'te uyguladığı bu aslında Mu'cem-ül Meani metodudur. Yani mana ve menzum merkezli metottur. Bu daha sonra en üstlü efendim lügatçı, dil bilimci İbn-i Sîde tarafından benimsenmiştir. İbn-i Sîde iki tane çok dehşet lügat yazmıştır Arap diline has. Çok geniş. Birisi El-Muhassas, diğeri El-Muhkem. Bunlar iki Arap mucemi türünün örneğidir. El-Muhkem, Mucemul Elfaz, lafız merkezli sözlük türünün örneğidir. El-Mukassas, Mucemul Ma'ani, mana merkezli sözlük türünün örneğidir. Ve bu zat amadır. Arap türüne ait bu kadar geniş kapsamlı efendim mesmuatı, mahfuzatı olan bir adamdır. 5. yüzyılda 458'de vefat etmiştir. Endülüs, Mürsiye'den ve bu zat görüyorsunuz bir ama şuubi olduğu söyleniyor. Yani acemi araba üstün tutardı. Şuubi bugün böyle komünist, efendim halkçı, sosyalist kelimeleriyle daha çok karşılanıyor. Yani o gün şuubiliğin ideolojik efendim çağrışımı bu. Yani Arap ulusçuluğuna karşı idi anlamında. Yer yer muhkeminde neler var? Bazı efendim lügattaki bilgisi Zehebi, İbn Hacer, lügattaki bilgisi hüccettir. Ama insanlar hakkında konuşurken, hükmederken yer yer haddi aşan sözler söylemiştir diyorlar. Ve biliyorsunuz lisan-ı arabı da en temel kaynaklarından biridir. En tamam lügat dediği, en kapsamlı lügat dediği lügattır İbn-i Manzur'un lisan-ı arabı'da İbn-i Sine'nin el-muhkemi için. El-muhassas da böyledir. Yani tıpkı şey gibidir. İbn-i Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem'in kitabı El-Garib-i Musannef'i gibi konu merkezidir. Orada içkiler mesela. İçecekler diye. Yiyecekler. Bir başlıktır. Onun altında verir. Şimdi bu gibi mucemul mealilerden istifade etmek çok zordur. Sen lafzı biliyorsan ne yapmasın? Bu lafzın manasını bulacağım. Yani sen elinde sözcük var. Anlamını bilmiyorsan mucemul meali senin müracaat edeceğin bir kaynak türü değil. Ama manayı biliyorsun. Arap dilinde bu nasıl ifade ediliyor? Bunun kelimesi nedir diyorsan, müsemmadan isme geçmek istiyorsan bunlar senin için diğer kaynaklardır. İşte fıkhul lügat türü eserler, keza onlar da böyledir. Anlaşıldı mı? Evet. Üçüncü şey olarak, yazım ekolü türü olarak da meşhur Cevheri'nin sahahından söz ediyor. Çok da tartışmalı bir konu. Acaba ilk defa bu yöntemi geliştiren Cevheri midir? Sahahında. Yahut as-sahahında. Sıhah yahut sahah. Cevheri'nin bizatihi kendisi ne yapmamış? Satı hareketini zapt etmemiş. Sıhah dersek sahihin çoğulu olur. Sahah diye mensup okursak, fethayla okursak bu müfret olur. Tıpkı beri, bera gibi. Şehih, şahah. Yani meftuh olduğunda da ne oluyor? Yine sıfat oluyor. Sahah eşittir, sahih demektir. Çoğul değil. Evet ama es-sıha meşhur olmuştur. Efendim sıhanında Cevheri ilk defa bu yöntemi o uygulamıştır. Tartışılmıştır. Ondan önce Kitab-ı Takfiye sahibi El-Bendenici daha önceki derste bahsetmiştik. Onun ilk defa bunu geliştirdiği söyleniyor. Ama El-Attab uzun uzun tartışıyor onlarla. Hayır. El-Bendenici'nin Kitab-ı Takfiye'si, Takfiye adı üstünde kafiye kitabıdır. Şairlere kafiyeler sunmak için yazılmıştır. Onun için son harften başlamıştır. Son harf üzerinde vermiştir ama devamını getirmemiştir. Yani son harften sonra bir usul yok. Son harften ilk harfe suçlayalım. Ondan sonra orta harfleri alfabetik sıraya göre yapalım yok. Halbuki Sahah'ta Tehrüllü ve Sahahul Arabiyye'de kitabın tam adı. Sahah'ta ne var? Yöntem son harfte başlıyor. Kamusta da böyledir. Lisan-ı Arap'ta da böyledir. Sonra çok yaygınlaşmıştır bu yöntem. Son harfle başlıyor sıra. Elifle başlıyor ama elif hangi elif? Kelimenin sonundaki elif. Mesela diyelim ki ECE ile başlıyor sanırım. Hatta tehlikeli ediliyor. EBE vardı, ECE vardı falan, EFE vardı, ETE vardı diye. Ve onlara dair manalar da veriyor. Biraz sonra isminden bahsedeceğim zaten. Son harf E, ondan sonra nereye bakıyorsunuz? Hemen ilk harfe dönüyorsunuz. İlk harf alfabetik sıraya göre geliyor. Ondan sonra ortanca harf, ondan sonra diğer harf bu şekilde devam ediyor. Cevheri sahanın başında bu metodu lem usbak ileyh diyerek İlk defa ben bunu keşfettim ve geliştirdim diyerek kendisine nispet ediyor. Hatta da ısrarla bunun altını çiziyor. İlk metot Cevheri tarafından kurmuştur. Evet, bu da üçüncü bir sözlük yazım metodudur. Lisan-ı Arap'ta da böyledir ama sonradan ne yapıldı bunlar? Değiştirildi. Bunun üzerine de Bernekî'nin bir tezip tertip çalışması vardır. O da eski, muasırdır. Bernekî ne yapmıştır? O orijinal efendim cevheri yapan metodu tersine çevirmiştir. Alfabetik sıraya göre yapmıştır. Bugün bizim sözlüklerde olduğu gibi. Tamam? Bu da dördüncü metottur. Zemahşeri ile Esas-ül Belâg arasında onu takip etmiştir. Yani ilk harfle başlıyor. E, B, E. E, C, E, B, E olması şart değil. Eba olabilir. İlk harf, sonra ikinci harf, sonra üçüncü harfe bakıyorsun. Böylece her bir harfte sıralama alfabeye göre oluyor. Bugün bizim elimizdeki sözlüklerde bu dördüncü türe göre, yani Bernekî usulüne göre yapılmıştır. Efendim Zemahşeri onu geliştirmiştir. Bernekî mi öncedir? Esas-ül Belâg'a sahibi Zemahşeri mi öncedir? Attar bunun da altını çiziyor. Bernekî daha önce bunu yapmıştır. Bernekî de sahahı çevirmekle bunu yapmıştır. Evet. Cevheri'yi geçen hafta söylemiştik herhalde. Camiden bir uçma girişiminde bulunarak düştü ve vefat etti. Kapı kanatlarını iple efendim gövdesine bağlayıp uçmaya teşebbü etmiş. Ben dünya hayattayken efendim ilk defa bir metot keşfettim ve meşhur oldum. Şimdi ahiret için bir metot keşfedeceğim demiş. Yani alem-i İslam'da ilk uçma denemesi efendim Ebu Nasr İsmail bin Hammad el-Cevheriye aittir. Hicri 4. yüzyılın sonunda 393'te bazı kaynaklarda 398'de vefat etmiştir. Uçma teşebbüsü caminin tepesine çıkıyor, oradan atlıyor efendim ve vefat ediyor. Bu Cevheri As-Sahâh'ın biraz sonra ondan bahsederiz. Çok durup şey yapmayayım, razı değilim. Evet, böylece 4 metottan bahsediyor arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra Nisan-ı Arap, Kamus-ı Nahit, bunlar hep Cevheri'nin sahahı metodunda yazılmıştır. Önce son harfe bakıyorsunuz, tamam? Aradığınız kelime nedir? Elinizde kelime var. Nedir kelimeniz? Diyelim ki B, B, E. Bakacağınız harf ne? Hangi harftir? B harfi değildir. Hangi harfi arayacaksınız? İlk başta Elif'te arayacaksınız, Hemze'de. Hemze'yi buldun. Bulduktan sonra bakacağın ikinci harf ne? İlk harf, B. Hemen ne yapıyorsun? B nerede gelir? İkinci sırada gelir. Birinci değil, ikinci sırada. Yani ilerleyen, ikinci sıradaki sayfalarda B harfiyle başlayan kelimelere bakıyorsun. Ondan sonra efendim R harfiyle onlar zaten geliyor. Bu Lisan-ı Arap'ta da böyledir, Kamus-ı Muhit'te de böyledir. Ancak dediğim gibi bunlar yeniden, özellikle Lisan-ı Arap, yeniden düzenlendi. Bizim bildiğimiz o basit, efendim ilk harfle başlayan sıralamaya tabi tutuldu. Dolayısıyla artık bunlar üzerine hocaların uzun uzun nutuk çekmesi, hava atması gibi bir durum söz konusu değil. Herkes isteyen lügatı açıyor, bakıyor. Hatta hatta bu Raid, modern sözlüklerden Raid örneğinde olduğu gibi bir başka metot çıktı. O metot da nedir? Kelimenin mücerred asıl harfleri üzerinden değil, kelimenin şu anki hali üzerinden arama yapıyorsun. Dolayısıyla mektep kelimesini ketebede, çap harfinde aramıyorsun. Nerede arıyorsun? Bağda da aramıyorsun. Bunlarda olduğu gibi. Nerede arıyorsun? Mim harfinde arıyorsun. Halbuki mim zahittir. Ketebedir bunun aslı. Ya sabahta olduğu gibi bağdan arayın. Bağdan başlayacaksın. Buna bab diyor. Ondan sonra K'ye geçeceksin. Buna da fasıl diyor. Kitabını böyle bab fasıl şeklinde tasnif ediyor. Yahut da efendim Esas-ül Belâg'a Bernekî'nin tesibinde olduğu gibi ne yapacaksın? K ile başlayıp T ile B ile devam edeceksin. Ketebeyi verirken türevlerini de verir. Kâtipti, mektuptu, mektepti, efendim kettipti, küttaptı, kettaptı. Bunların hepsini ne yapar? Zaten verir. Evet, böyle lügatlar da var. Çok sağlıklı olmasa bile. Şimdi buradan geliyoruz arkadaşlar. Tehzib-ül Lüga ile ilgili bilgi vermiş miydim? Kitabın aynı anlattım. Tehzib-ül Lüga'yı da anlattığımı hatırlıyorum. Değil mi? Karate katılanlar. Anlattım adam. Hazır hamlesi falan, esir düşmesi falan. Esir, evet. Ne katılıyorsunuz? Tamam. Ezeri biliyorsunuz Arap lügatına dair verileri önce kaynaklardan ezberlemiş. Sonra hac yolculuğu sırasında bir eşkıya değil bir isyana diyelim biz. Efendim maruz kalıyor ve orada çöl Arapları tarafından yağlanıyor, esir alınıyor. O Araplardan rahmete dönüşüyor esirliği. O Araplardan halis Arapçayı duyuyor, öğreniyor, ezberliyor. Ezeri'nin tezili için ne diyor lügatçılar? Ezeri'nin tezili güvenli bir kaynaktır ama zordur. Değil mi? Niye zordur? Çünkü tertibi Kitab-ül Ayn'daki tertiptir. Dolayısıyla yani mahreç merkezlidir. Taklit efendim esaslıdır. Bundan dolayı aradığın kelimeyi bulamazsın. Bundan dolayı bizim geleneğimizde Araplarda da bizimler yapan harikası bilmiyorum. En çok tutulan lügat hangisi olmuştur? Saha. Saha öyle bir kitap olmuş ki arkadaşlar üzerine haşiyeler, şerhler, tenkitler, muhtasarlar. Saha'nın meşhur 3 tane muhtasarı var mesela. Bilinen. Zencani'ye ait. Önce bir ihtisar yapıyor. 5'te 1'e indiriyor kitabı. Onunla Terbihul Ervah diye Fi Tehzibi As-Saha. Ondan sonra onu da bir defa ihtisar ediyor. Tehzibi As-Saha diye onunla 1'e indiriyor. Ondan sonra meşhur Muhtar-ı Saha vardır küçük elimizde. Muhammed İbn-i Bekir Razi'ye aittir. O da efendim bir saha ihtisarıdır. Şimdi saha çok gelenekte tutulmuş. Yakub el-Halali bir nüshasını 100 dinara almış. Bu kadar değerli, bu kadar bazı şehirlerde, ülkelerde oraya gelen alimlere bunu sonra sıhhahı var ederlermiş. Sıhhah orada bir ilim, bir kültür, bir efendim ilmi tecessüs göstergesi olarak kabul edilmiş. Sıhhahıyla insanlar övülmüş yani. Tenkitler de yazılmış. Burada örnek de veriyorum ben. Mesela Ebu Muhammed Abdullah İbni Berri'nin Mısırlı Uzat 582'de vefat etmiş. Kitab-ı Tenbih ve İzah Amma Vaka Fis-Saha. Sıhhattaki hata, eksiklikler, kusurlarla alakalı yazmış olduk. Bir haşiyedir ama bu haşiye tenkitli bir haşiyedir. Bazen onu teyit eder, savunur. Bazen de ne yapar? Onu eleştirir. Yani bir sözlüğe haşiye yazıldığını da böylece efendim görmüş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Var bunun PDF'ler içerisinde nüshası. Baktım bazı yerlerine. Cevreni'nin dayısı ve hocası Farabi var. Ebu İbrahim İshak el-Farabi. Hocası da aynı zamanda. Onun da divanül edebi var. Bu metodu ondan aldığı da söyleniyor. Hatta bunu da tartışıyor. Hayır, kapsamlı biçimde, net biçimde bu metod divanül edepte de yoktur. Yine sahahta vardır diyor. Evet. Sahah arkadaşlar, sahah dendiğinde sahahın hasmı Firuzabadi akla gelir. Firuzabadi sahahla adeta ne yapmıştır? Sahaha o kadar kafa takmıştır diyelim. Yani tenkit amacı gitmiştir ki kamusta sahahtan hem faydalanır, zaten tertibi de sahaha göredir, hem de sık sık onu ne yapar? Tenkit eder. Yaklaşık olarak 1000 yerde diye bir malumat okudum. 1000 yerde yaklaşık olarak ne yapıyor? Sahaha eleştiri yöneltiyor. Daha sonra tabii ki bu eleştirilerin biraz aşırı olduğunu, bir takıntı olduğunu söyleyenler ve bunun üzerine sahahın yanında yer alıp Firuzabadi'yi, yani Kamus-ül Muhit sahibi Firuzabadi'yi tenkit edenler olmuş. Hata ettim. Burada işte cevheri haklıdır diyenler efendim olmuştur. Nitekim burada bir örnek var. Ebu Zeyd Abdurrahman el-Tecevi El-Vişah ve-Tethkif ve-Tethkif-ül Rimah fir-Rabbi ala el-Mecd Mecnuddin Firuzabadi ismi. Ondan dolayı meclü fi tebihim s-saha. Peki. Saha en son Araplar şöyle tek cilt bastı. Tek cilt halinde. Yaklaşık 40 bin tane kelime var Sıhah'ta. Sıhah'tan sonra şimdi en meşhur Arap lügatlarını, kapsamlı Arap lügatlarını konuşuyoruz. Kitab-ı Rahim var. Ancak eksik olduğu söyleniyor. Talebeleri tarafından derlendiği, dolayısıyla hatalarda bulunabileceği söyleniyor. İstifade açısından zor olduğu söyleniyor. Ancak uzmanlarının faydalanabileceği, mukayeseli biçimde, diğer lügatlarla mukayese ederek faydalanabileceğini burada söyleyelim. Ondan sonra yine kapsamlı bir lügat olarak Tehzib-ül Lüga var. Ezeli'nin faydalanabilecek bir lügattır. Bu da biraz zordur usulü üslubu. Yine aynı kitabı aynı gibidir. Ben mesela baktım, yani çok uğraşmak lazım. Aradığım bir kelimeyi bulamamıştım. Çok uğraşmak gerekiyor. Ama daha kolay bir üslupla, tertibi açısından muazzam bir lügat olarak ne var? Tehzib-ül Lüga'yı hemen hemen muasır. Buyurun. As-Sahah var. Tehzib-ül Lüga ve As-Sahah-ül Arabiyye. Cevheri'nin efendim bu kitabı var. Böylece kaç kitap etmiş oldu? 3. Daha sonra İbn-i Sina'nın El-Mahkeme var. Çok yaygın bir kitap değildir. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Esensül Belaga var Zemahşehir'in. Bu da genel bir lügat değildir. Edebiyat lügatıdır. Daha çok mecazlarla alakalıdır. Herkesin faydalanabileceği bir lügat değildir. Ansiklopedik olarak bütün kelimeleri, kelimenin bütün türevlerini arıyorsanız en kapsamlı lügat Sıhhat'tan sonra efendim İbn-i Manzur'un neyidir? Lisan-ül Arabı'dır. Yaygın ve kapsamlı lügat olarak. Lisan-ül Arab efendim 80 bin tane kelime kök mende, kök kelime içerdiği söylenen bir lügattır. Lisan-ı Arap, İbn-i Manzur'un kitabıdır. Yani 20 ciltlik baskıları var, 15 ciltlik baskıları var. Dediğim gibi tertip edilmiş, ilk harf üzerinden alfabetik sıraya göre tertip edilmiş baskıları var. Lisan-ı Arap hem kapsamlılık itibariyle hem tertip itibariyle müellifinin efendim özellikle iftihar ettiği bir eserdir. Ve bu iftihar da haklı bir iftihardır. Daha sonra efendim övülmüştür bu kitap. Müellifi büyük bir lügatçıdır. Afrikalı, İfriki efendim, Kuzey Afrika taraflarında halis Arap'tır. Ailesinin soyunun kökü nereye dayanır? Ensar'a dayanır. Lisan-ı Arap Şevki Bayf Mısırlı lügatçı, edebiyatçının ifade ettiği gibi o da üzerinde incelemeler yapmış. Arap şiirine dair de çok zengin bir kaynaktır. Yani sadece kelimelerin manalarını vermekle yetinmiyor. Arap şiirine dair çok geniş bir kaynak değeri de taşıyor. Şiir kendisi hatta sadece Lisan-ül Arap'taki şairlerin efendim özel müşavirlere has çalışma yapanlar vardır. Doktor Yasin Eyyubi Lisan-ül Arap'taki şairler ansiklopedisini hazırlamıştır. Mocem-i Şuara fi Lisan-ül Arap ve 1200 civarında şair ismi var. Yani bir lügat. Düşünün ki içinde 1200 tane şairden bir beyt, iki beyt, bir mısra, iki mısra ne yapılmış? Efendim şahit olarak, belge olarak Arap dilinde istifade edilmiş. 1200 tane. Hatta Lisan-ül Arap üzerinden bir Hristiyan Arap ne yapmış? Arap dilinin felsefesini çalışmış. Yani Lisan-ül Arap böyle Arap dili, edebiyatı, kültürü açısından ansiklopedik nitelikte bir kaynaktır. Çok geniş bir kaynaktır bu manada. Bunun üzerine çalışmalar yapılmış. Yani Arap felsefesi, Lisan-ül Arap merkezli olarak ve bir İngiliz efendim dil bilimcisi John Haywood Lisan-ül Arap gibi bir efendim düzenli, ince ve kapsamlı bir lügatın 19. yüzyıl öncesine kadar dünyanın hiçbir dilinde yapılmadığını söylemiş. Lisan-ı Arap'ın kaynakları arkadaşlar Tehzib, Tehzib-ül Lüga. El-Muhkem İbn-i Sîde, Sahab Cevheri, Cemhara İbn-i Durey ve Nihaye. Nihaye de bizim İbn-i Vesil'in nihayesi olsa gerek. Başlıca kaynaklar bunlar. 630'da dünyaya geliyor. 711'de vefat ediyor. Yani Sübki'ler, Zeynep'ler bile kendisine yetişiyor. Nihaye de 5. 6. yüzyıl kaynağı olduğu için Nihayetül El-Nihayeti Garibin Hadithi Vel-Ether İbn-i Vesil'in. O da hadis kitabı bu eserde. Kaynakları bunlar başlıca. Lisan Arap'tan sonra Arap lügatında köşe taşı diğer bir kitap. Yine büyük Arap lügatçısı Firuz Abadi'nin, Mecnun bin Firuz Abadi'nin kitabı. Ama Lisan Arap'tan bir yüz yıl sonra, bir asır sonraki dönemin eseridir. Firuz Abadi'nin neyi? El-Kamusul Mukid, Okyanus. Zaten Okyanus adıyla ne yapıldı? Asım Efendi tarafından Osmanlıcaya çevrildi. Dil kurumu ne bastı? Kurtuya kuvarında vardı. Evet. Kamusul Muhit 2000 kaynak kullanmış arkadaşlar. 60.000 madde. İnsan Arap'ta 80.000, bunda 60.000 madde var. Kamusul Muhit şerhi Tevfik Ağustos'ta 120.000 madde var. Bu da Arap dilinin en geniş yazılmış en son köşe taşı kitabıdır. En geniş lügatıdır. 120 bin kelimeyle tercih alus. 50 cilt olarak basılı planlanmış. Kuveyt Bizarat-ı İyalem tarafından basıldı. Hepsi tamamlandı mı bilmiyorum. Bunu anlatmıştık ya böyle. Anlatma. Ha. 14 yılda Zebidi Mısır'da ikamet ediyor. 14 yılda hazırlıyor tercih alusu. 120 bin maddede oluşuyor. Ve ne yapıyor? Tarih Ağustos'ta o işte Cevheri'nin sahasına yönelttiği eleştiriler var ya bin noktada. O eleştirilerin aslında kaynağına iniyor. Tarih Ağustos sahibi bize dedi. Aslında bu eleştirileri hem ne kadar isim vermeseyle diyor. Bunların çoğunu nereden almıştır diyor. Bir başka kendinden önce yaşamış bir başka efendim sahah eleştirmeni ondan almıştır diyor. Bunu efendim tespit ediyor. Safedi miydi? Çok emin değilim. Kaynağı olur. İsim vermese bile diye. Zebidi onu ortaya koyuyor. Evet. 10 cildi filiz olmak üzere 50 cilt halinde basılması planlandı. 25 cildi basıldı ama şu an kaç cildi basıldı bilmiyorum. Zebidi'nin bu lügatı keza Kamus-ı Muhit'te de bir özellik var. Bunlar aynı zamanda terim lügatıdırlar. Yani fıkhi kavramlar, tasavvufi kavramlar, kelami kavramlar, özellikle Tacik Arus'ta, Zebidi'nin kamus şerhinde bunların da açıklamaları vardır. Diğerlerinde de olmak üzere şahıslar, bölge isimleri, özel isimler, bunlara dair ne vardır? Kelime geçtiğinde o kelimeden bir özel isim varsa açıklamaları vardır. Tacik Arus'ta bu çok daha zengin biçimde vardır. Bu bakımdan Tacik Arus bu 50 ciltlik kitap nedir? Bir Arap ansiklopedisidir. Yani edebiyatından, lisaniyatından tutun, ilimlerine, tarihine, kültürüne ve felsefesine, ricaline, coğrafyasına kadar her şey bunun içinde vardır. Yani tavsiye ederim, eğer bir kelimeye çalışıyorsanız, bir kavram üzerinde çalışıyorsanız, konusu fıkıh olabilir, konusu tarih olabilir. Lügat olması şart değil. Sadece kelimenin içeriğini değil, o kelimeyle alakalı kültürü öğrenmek istiyorsanız mutlaka Tercül Arus'a bakın. Mutlaka onunla ilgili belki bir kitap ismidir o. O senin o konuyla ilgili hazırlığını süsler, besler. İşte nitekim bu konuda bu isimle bir kitap da yazılmıştır. Efendim gibi bir bilgi sahibi olmuşsun. Keza onunla ilgili. Kaçınında yazılmış hocam Tercül Arus'a? Tarık Arus sahibi Zebidi 18. yüzyılda yaşamış. O zaman da söylemiştik, Hasan el-Attar vardı. İlk defa İslam aleminde modernleşmeyi dayandırdıkları bir isimdir. Mısır'da Hasan el-Attar'ın hocasıdır. Ondan öncedir. Sufi bir zattır. Sufi silsilesine, tabakatına dair kitapları da var. Hasan el-Attar'ın hocasıdır. 18. yüzyıl. Yani miladi olarak. Ne demek bu? 1200'lü yıllar, 1100-1200'lü yılların başı demektir. Vakit doldu. Ne kaldı geriye? Günümüz lügat çalışmaları, günümüz lügatları ve pratik lügatlarla ilgili pratik bilgiler vereceğim. İlm-i lügayı bir şekilde ne yapmış olacağız? Tamamlamış olacağız. Oradan neye geçeceğiz? İlm-ül nahri. Sarf ve nahri inşallah iç içe göreceğiz. Çünkü ilk sarf eserleri aslında nahrin bir parçası olarak nahrin içindeydi. Orada göreceğiz. Yani müstakil bir başlık altında sarf diyeceğiz ama nahir ile ister istemez hep yollarımız kesişecek. Günümüzde de yapılmış lügat çalışmaları var. Değerli lügat çalışmaları. Çok kapsamlı değil belki ama değerli lügat çalışmaları var. Sistemi itibariyle, karşılıkları itibariyle, morgumur basit, el-herdi gibi bunlardan inşallah bahsedeceğiz. Ve nasıl lügatlardan yararlanabiliriz? Türkçe lügatları konuşuyoruz. Arapça lügatlar nasıl yararlanacağız? Hatta ihtisas lügatları var, fıkıh lügatları var, hadis lügatları var. Bunlar aslında ilm-ül lügatın konusu değil. Olmaması lazım. Bunlar ilmi bilimi. Yani fıkıhsa mesela el-kamusul fıkhi, el-mu'camul fıkhi konusu orada geçmesi lazım aslında. Belki onlara da değiniriz. Belki ve ahiru da'vanen, elhamdülillahi ve cealemin.